तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, भला उनमें ऐसे लोग क्यों ना हुए जिनके पास इतनी बची कुची समझ तो होती कि वो लोगों को जमीन में फसाद मचाने से रोकते। हाँ, थोड़े से लोग थे जिनको हमने अजाब से नजात दी थी, और जो लोग जालिम थे वो जिस ऐशो इशरत में थे उसी के पीछे लगे रहे और जराइम का इर्तिकाब करते रहे।